Minus 10 lachesis. Pavouk se před ní spustil na tenkém vlákně a změnil se v příjemnou mladou ženu s vlasy tak světlými, že vypadaly skoro jako bílé. Musím s tebou mluvit, řekla žena. A nevyslovuj jméno toho, kdo nemusí vědět. Měla přízvuk, ale byl skoro nepostřehnutelný. Slotho. Vyrazila ze sebe Niobe, která si náhle vzpomněla na chvíli před čtvrt stoletím, kdy vybrala ženu z řady uprchlíků v Budapešti. Lisa. Žena se usmála. Změnila ses, já ne. Pak si prohrábla vlasy. Jen kosmeticky. Jsem ti neskonale vděčná za to, co si udělala, že si mě zachránila z toho města. To mi dalo nový život, mohla jsem pomoci svým přátelům v nesnázích. Nikdy se nedozvěděli, že jsem se změnila. Rozumím, řekla Niobe. Je to od tebe pěkné, že se ke mně znáš. Nicméně to není společenská návštěva, připomněla rychle Lisa. My se tě musíme na něco velmi důležitého zeptat. Niobe se usmála. Velmi ji totiž zarazil rozdíl mezi nimi. Když si Lisu vybrala za svou nástupkyni, byla Niobe štíhlá a krásná, zatímco Lisa byla velice atraktivní, ale bez sexapelu. Teď, o čtvrt století později, si musela přiznat, že je Niobe stará a nezajímavá. Neviděla žádný důvod se nějak udržovat, zvláště pak v posledních dvou letech. Lisa vypadala pořád stejně. Jaký strašný úděl smrtelného stárnutí. Jestli tvá otázka zní, zdali se ten nejmenovaný pletl do mého života od doby, kdy jsem se stala smrtelnou, tak si nejsem jista. Mohu uvažovat jen o jednom případě, kdy jsem vzala své dívky do... Ne, ne, přerušila ji Lisa rychle. Tak otázka nezní. Byla jsem vybrána, abych si s tebou promluvila, protože jsem jediná z nás, která se s tebou setkala. Lachesis i Atropos se vyměnili. Poslední dobou se období úřadu zkracují. Poznamenala Niobe. Já jsem byla součástí 38 let. Ano, ty jsi byla jedna z největších a uměla si to s nejmenovaným. Já, my, ocitli jsme se v těžkých dobách. Bez oprávnění jí bez vlákny, mate nás. To dělával, souhlasila Niobe. Jestli jsem se k němu stavěla neohroženě, bylo to jen proto, že jsem předtím získala tvrdá ponaučení. Jsem si jista, že nejsem lepší. Ale ano, máš hodně zkušeností. Víc než kterýkoliv jiný smrtelný. Proto musíme o tu věc požádat tebe. To znělo naléhavě. O co přesně jde? Musíš se vrátit. Co? Být znovu součástí osudu. Znovu tě potřebujeme. Niobe byla natolik překvapena, že ze sebe nemohla vypravit ani slovo. Být, já, Liso, já už mám ve své smrtelné podobě 48 let. Jen mladá žena může. Lisa zavrtěla hlavou. Nechceme po tobě, aby ses stala clotho, byla bys Lachesis. To je klíčová součást, ta, která vládne tapisérii. Lachesis, no jistě. Niobe se teď tělesně dostala do středního věku a vypadala tak. Lachesis je součást ve středním věku. Obvykle, Liso, já jsem nikdy netušila, to předtím nikdo nikdy neudělal. Jak se jednou součást vrátí ke smrtelnosti, jakmile se jakékoliv vtělení vzdá úřadu. Pravda. Je však jeden důvod, pro který věříme, že to tak musí být. Nejmenovaný to nepředpokládá. Bláznivý Satan. Takže jeden důvod k provedení něčeho takového tady je. Polichotilo mi, Liso, že jste si v souvislosti s touto záležitostí vzpomněli na mě. Ale já už jsem jednou nesmrtelná byla a opravdu si nezasloužím. Žádáme od tebe hodně, to víme, řekla Lisa spěšně. Ty jsi však jediná, která nám může pomoci. Jinak. Teď počkej, Liso. Do úřadu vždycky nastupovaly nové ženy. Každá z nich se musela svou práci naučit. Osud je jedno ze šťastnějších vtělení, protože novicku obklopují dvě zkušenější součásti, které ji mohou uvést na její místo. Takže určitě nemusíte. Prosím, přerušila ji žena. Možná, že se nevyjadřuji přesně. Lépe bych to vyslovila ve svém rodném jazyce. Mluvíš bezchybně. Jen se ti snažím povědět. Nech mě to vysvětlit, prosím. Musíme vyměnit naše součásti, všechny společně. Všechny najednou. To není možné. Nebude nikdo. Ano, myslíme, že to tak připravil nejmenovaný. Objevilo se mnoho problémů a hlavním je dítě tvého syna, Luna. Každá z nás musí pomoci při zákroku, který ji zachrání. On se ji pokoušel zabít, ale Thanatos tomu zabránil. Niobinou myslí se něco myhlo. To období loňského roku, kdy lidé podivně přestali umírat. Ano. Thanatos zastavil vybírání duší, aby nemusel vzít její, protože ji miluje. Nakonec nejmenovaného zastavil. Luna byla ušetřena a Thanatos se vrátil zpátky ke své práci. My, tedy Lachesis, ho vybrala jako nejvhodnějšího pro úřad a tak k tomu mohlo dojít. Vy se pletete do výběru jiných vtělení. Zeptala se Niobe zděšeně. My, bylo to nezbytné. To je, mysleli jsme si, že to je hlavní bitva války. Nemám ráda válku. Lisa se odmlčela a Niobe věděla, že vzpomíná na Budapešť. Když se však objeví tyranie zla, musí se proti ní bojovat všemi možnými způsoby. Bitvy bývají strašné, ale teď Niobe uviděla změť na vřetenu. Její vnučka opravdu stála proti tomu a důvod pro její podivný vztah s Thanatem byl zřejmý. Jen Thanatos mohl zachránit osobu před smrtí, když už bylo vlákno přeťato. Ale přece, odkud víte o spiknutí proti Luně? Kouzelník, její otec, to věděl. Studoval magii celý život a vyzvěděl, že nejmenovaný chce způsobit, aby věštba zůstala nenaplněna. Kouzelník všechno naplánoval a vzdal se života, aby seznámil Lunu s Thanatem způsobem, který dával. Tak proto zemřel tak mladý. Nikdy mi to neřekli. Nemohli, Niobe. Nikdo to nemohl vědět, dokud k tomu nedošlo. Kouzelník tušil, že musí ochránit svou dceru i po vypršení svého času, protože na ní leží osud lidstva. Tak málo jsem věděla. Lamentovala Niobe. Myslela jsem si, že se vrtal v kouzlech jen pro své vlastní potěšení. Nebo pro biznis. On však musel rozumět věštbě mnohem víc, než ano. Pak se objevilo něco divného. Mysleli jsme si, že je do něčeho namočený Chronos, který zastavil nejmenovaného v podnikání něčeho dalšího a že to neřekl. Zná budoucnost a když prohlásil, že se změní, tak se všechna vtělení přihlásila k největšímu závazku, dokončila Niobe. 20letý závazek, přitakala Lisa. Nejmenovaný zamýšlí převzít politickou moc na celé zemi. Jeho agenti pracují ve všech národech, jen v Americe je to těžké, protože tamní politika je chaotická tak jako tak. Jestli zvítězí tam, zbytek se podle jeho předpokladů kvůli ekonomické nestabilitě zhroutí sám. Takže tam musí být zastaven především a Luna má proti němu hrát klíčovou úlohu, jestli přežije. A to chtěla být umělkyně. Zvolala Niobe. Věříme, že my tři součásti jsme teď uprostřed, pokračovala Lisa. Nejmenovaný si myslí, že se Luny zbaví, ale my víme, že já obětuji svůj život, štěstí a hrdost, abych ji ochránila. Dokončila Niobe. To samozřejmě udělám, stanu se součástí Lachesis, jestli jí tím pomohu. Ale nikdy jsem tou součástí nebyla a co je s tou záležitostí výměny celé trojky najednou? Jestliže vás nejmenovaný utiskuje tak, jak říkáte, pak je taková akce absolutní bláznovství. Tři novicky pohromadě, ano. Bláznovství. Proto jsme přišli za tebou. Ty máš zkušenosti, tvoji část chápu. Ale vy budete muset další dvě zaučit, což potrvá rok nebo dva. To nemůžeme, řekla Lisa. Musíme se vyměnit hned tento víkend. To přece nejde, děvče. Sama víš, jaké to je na začátku. To víme všechny. Ale máme příležitosti, které přicházejí jen jednou za život, jestli vůbec. Nemůžeme to nechat plavat, stejně jako si ty nemohla nechat plavat svou druhou lásku. Šanci mít dceru. Niobe roztáhla ruce. Vy děláte své věci. Ale my jsme pouhé hříšné lidské bytosti. Víte, nebo aspoň předpokládáte, že tyto příležitosti mohou být nastrčeny. On nám to, jak připomínáš, usnadnil potumes, že už nemůžeme ustoupit. Ale je v tom víc než to. Podívej, my neznáme jeho plány a jestli opustíme naše součásti, bude vědět, že jsme se zbláznili a zase něco provede. Něco, co ani nemůžeme předpokládat. Je to jako jeho podvody, rozhodli jsme se, že do toho skočíme rovnýma nohama. S jedinou zkušenou součástí, o které neví. Dokončila Niobe. Tak objevíme jeho podraz a znemožníme jej. Lisa se usmála. Věděla jsem, že to pochopíš. Niobe o tom uvažovala. Zapřísáhla se, že si se Satanem vyrovná účet za Cedrikovu smrt, ale nikdy to nedotáhla až do konce. Řekla si, že její činnost jako součásti osudu plně postačí a i výchova dívek, Luny a Orb se zdála postačující, dokud nebyly povolány k odstranění prince zla. Oč však bude lepší pokořit ho přímo, osobně. Její smrtelný život už byl stejně pryč. Už nebylo nic, pro co by mohla žít. Opravdu ji nic nedrželo. Udělám to, Lisa se usmála. To nás moc těší. Víme, že uděláš vše, co musí být uděláno. Víme, že naše smrtelné záležitosti budou před zlem ochráněny, když budeš bdít ty. Podala Niobe ruce. Niobe ustoupila. Počkej. Nezamýšlím se vyměnit hned tady na místě. Musím si dát do pořádku své záležitosti ve smrtelném životě. Lachesis to za tebe udělá, ujistila ji Lisa. Než si začne zařizovat svoje vlastní věci. Opravdu se mohla spolehnout, že součást osudu zná důležitost správných rozhodnutí v pozemských záležitostech. Zvláště jestliže je životně důležité, aby Satan o výměně nic nevěděl. Niobe vzala Lisinu ruku. Bylo to podobné drcnutí, jaké zakusila už dvakrát předtím. Pak se ocitla uvnitř Lisy a dívala se ven jejíma očima. Před ní stála nevýrazná žena středního věku, stará Lachesis, s Bohem, smrtelný živote. Myslela si Niobe s podivnou nostalgií. Žádný život není snadné opustit, ani ten dokončený. Vem si tělo, řekla Lisa a změnila se v ní. Niobe se znova ocitla ve své vlastní podobě v jiném těle. Své původní tělo ztratila, když se poprvé stala clotho před dlouhým časem a když se ke smrtelnosti vrátila, vzala si tělo Lisy. Její podstata včetně reprodukčních genů se přenášela s ní. Teď bylo to tělo předmětem přání a představ předchozí Lachesis. Lisa určitě také cítila nostalgii, když věděla, že tělo, původně Patricii, přešlo na třetí osobu. Je to známá a divná praxe. Niobe si se ženou, která bývala Lachesis, potřásla rukou. Myslím, že už víš všechno, co jsem chtěla říct. Věnuj se svým záležitostem a buď šťastná. Nikdy ti nebudu moci dost poděkovat, Lachesis, řekla žena. Víš, co pro mě teď smrtelnost znamená? To opravdu není moje věc. Titul, zvolala žena. Dostala jsem se do postavení, v němž obdržím titul a velké území v Evropě a budu vysoce postavenou dámou se služebnictvem, funkcemi a možnostmi. Potom jsem vždy toužila a strachovala se, že to nikdy nepřijde. Jako Lachesis jsem rozvinula své předpoklady pro řízení záležitostí. To je vlastnost z těch nejvhodnějších pro tuto součást, souhlasila Niobe. A teď to bude opravdové. Myslím smrtelnost. Majetek mne potřebuje. Bez osoby z masa a krve by byl rozdělen mezi chamtivé žalobce a poplatky, byl by rozdroben. Ale teď připadne mně, když si na něj včas budu činit nárok a já vím moc dobře, jak jej mám řídit. Jestli z nějakého neznámého důvodu v nejbližších 20 letech zemřu, i tak budu spokojená. Určitě ano. Různí lidé mají různé sny a splněný sen má pro každý život hodnotu. Měj se a prosperuj, řekla jí Niobe vřele. Ty se měj, nádherná ženo. Odvětila ta druhá. Niobe vrátila tělo Lise, aby se ona i Atropos mohli pořádně rozloučit se svou společnicí. Bylo to divné sdílet osud se ženou, která ji nahradila jako clotho, ale určitě si v tento den po čtvrtstoletí vybrala správně. Lisa svou práci skončila. Když se druhé dvě rozloučily, změnily se všechny do formy pavouka a vyšplhaly se do pavučiny v očistci. Jak rychle se to všechno vrátilo. Niobe ani na chvíli nelitovala svého druhého smrtelného života a trochu ji hryzlo svědomí pro jeho náhlou ztrátu, ale zároveň cítila nepopsatelnou radost ze svého návratu mezi vtělení. Být nesmrtelným, žádná smrtelná zkušenost se tomu nevyrovná. Sídlo zůstalo nezměněno, kokon, dům udělaný z nitek, pohodlné útočiště pro toho, kdo splétá a třídí vlákna. Stále tady nebyl žádný obsluhující personál, protože trio žen osudu bylo příliš nezávislé na to, aby na něco čekalo. Byla tady uložena také nezbytná zásoba materiálu prázdnoty pro clotho. Všechno bylo v pořádku. Teď je řada na mě, řekla Lisa a znovu vyrazila. Už. Ptala se Niobe. Vždyť jsme sem teprve přišli. Ano, aby ses ujistila, že je všechno, jak má být. Jak vidíš, připravila jsem všechno pro svou výměnu. Než bude muset jít navštívit prázdnotu, uplynou dvě neděle. Odmlčela se. Jaká to byla zkušenost, tehdy poprvé? Niobe v duchu pokrčila rameny. Tohle byla čistě jen práce každé ze tři součástí, vybrat si svého nástupce a svůj čas k návratu do smrtelného života. Niobe se stala clotho převážně proto, že si ji první clotho oblíbila a teď byla Lachesis, protože ostatní součásti usoudili, že je potřebná. Podrobí se všemu, o čem bylo rozhodnuto. Clotho vyhledala vlákno vedoucí na západní pobřeží Ameriky. Do čeho jdeš? Ptala se Niobe. Opravdová láska, odpověděla Lisa nadšeně. Jednoho dne minulý měsíc jsem se procházela po horách, když tu se snesl z hora mladý muž na létajícím koberci, aby se zeptal na cestu. Měl přízvuk, který jsem poznala. Vy jste z Maďarska. Vykřikla jsem. Byl překvapený. Moji rodiče byli, řekl. Matka mě čekala, když odcházela během pokrčil rameny, protože v Americe jen málo lidí rozumí tomu, jaké to bylo v Budapešti. Jsem taky odtamtud, řekla jsem mu a začala mluvit v našem jazyce. Počkej, vykřikl. Nejsem v tom tak dobrý. Celý život bydlím tady. Ale rozuměl hodně. Teď si mě chce vzít. Chápe, jak to se mnou je, že jsem skoro dvakrát starší. Jeho matce jsme o tom neřekli, nerozuměla by. Tak jsem jí pověděla, že mi o tom, jaké to bylo, když odcházela, vyprávěla má vlastní matka. A pak jsem jí v našem jazyce řekla svou vlastní zkušenost, jako by to bylo od mé matky, a myslím si, že by to mohly být matčiny zážitky, kdyby nezahynula při invazi do naší domoviny, a jeho matka při vzpomínkách plakala a připomínala mi hodně mě samotnou, takže jsem taky plakala. Myslím si, že chce, abych si vzala jejího syna, dvakrát víc, než to chce on sám. Nastěhuji se k ním s vědomím, že nikdy nebudu mít problémy se svými soukromými právy. Niobe nenáviděla pokládání takových otázek, ale cítila, že musí. Stále si myslíš, že to je práce nejmenovaného, která tě odvádí z této cesty. Ano. Lachesis, ta před tebou, si ověřila, jakým způsobem on popřehazoval vlákna, aby toho mého nechal přiletět do míst, kde jsem se procházela, takže jsme se setkali. Tak malá věc, ale při pomyšlení, že šlo o manipulaci, je ta osoba naprosto čistá. Není v něm žádné velké zlo. Nejmenovaný ví, že bych si zlého člověka nevzala. Součást osudu nemůže být oklamána pozlátkem. Takže příčina mohla vyjít ze zla, ale nabídka je čistá. Úmysly zla už nejsou moje věc, ale spíš tvoje. Ano, přesně tak. Satanovy způsoby jsou překroucené, ale efektivní. Teď však otec lží zjistí, že byl překonán, protože vtělení osudu není nevinný smrtelník, aby bylo poblázněno nádhernými příležitostmi. Zvláště nenavrátivší se součást, která zná satanovy způsoby z první ruky. Budeš překvapen, až přijdeš zlo největší. Pomyslela si, na zem se stoupili v neobydlené krajině. Mladá žena se tam brodila prachem k vysokému útesu, odkud se ozývalo hučící moře. Byla to orientálka a byla velmi pěkná. Lisa ji oslovila. Kam jdeš, pěkná mladice? Co na tom záleží? Můj život je u konce. Ale jsi mladá, pěkná a inteligentní, protestovala Lisa. Máš takových věcí, pro které můžeš žít. Osud zřejmě vybral vlákno této ženy. Ne, nemám nic, pro co bych mohla žít, namítla dívka. Moje rodina mne odvrhla pro nedodržování starých způsobů. Chtěla jsem pocítit touhu a nebezpečí a teď nemám žádnou rodinu. Niobe věděla, že orientální kultury bývají ve svých tradicích velmi striktní a že tak občas nastávají konflikty se zvyky okolního světa. Dívka se asi odmítala vdát za muže, kterého jí vybrala rodina. Tomu Niobe mohla rozumět, ačkoliv její vlastní sňatek se ukázal jako dobrý. Nechtěla si to připustit, ale rodičovské rozhodnutí bylo pro všechny zúčastněné to nejlepší. Amerika však sama sebe nazývá zemí svobody a pro dívky tak bylo nepřijatelné podřizovat se rozhodnutím rodičů. Je v tom víc tragédie než ztracené lásky. Amen. Souhlasila Atropos. Takže si teď připravena opustit tento svět? Ptala se Lisa. Dívka pohlédla směrem k útesu. Závan mořské brýzy jí rozvlnil její černé vlasy. Kdybych měla odvahu, znám jednu možnost. Lisa začala vysvětlovat záležitost osudu a roli clotho. Mladé ženě chvilku trvalo, než začala chápat, ale když se znova podívala na temný a rozbouřený oceán, rozhodla se pro lepší alternativu. Atropos si vzala tělo, natáhla ruku a bylo to. Slotho se vyměnila. Lisa teď stála před nimi ve své fyzické podobě a právě tak sama. Všechny znaky orientální rasy zmizely. Niobe nikdy plně neporozuměla kouzlu, které to způsobuje, ale to samozřejmě nebylo nezbytné. Vítej, Slotho, pomyslela si a proces vzdělávání začal. Vrátili se do sídla a na několik hodin si odpočinuli. Niobe si jako Lachesis převzala tělo a probírala se tapisérií, zatímco Atropos vnitřně pokračovala ve vysvětlování věcí Slotho. Předchozí Lachesis udržovala tapisérii v dokonalém pořádku s ohledem na nastávající problémy, takže v tuto chvíli nebylo nezbytně nutné něco zařídit. Niobe tuto práci viděla během svého prvního období součásti, ale nyní ji měla na starosti, což byl rozdíl. Doufala, že je Satan po několik dalších týdnů nechá být, dokud se nevpraví do své role, a věděla, že to tak nebude. Příští den přišel čas Atropos. Došlo k nehodě a z jejich vnuků se stali sirotci. Začal o ně pečovat stát a rozdělil je do různých dětských domovů, dokud ona, jejich jediná pokrevní příbuzná, nepřevezme dohled. Bylo jim 11 a 9 let. Atropos věřila, že jí zůstalo dost smrtelných let na to, aby s nimi mohla zůstat, dokud nedospějí, a že do té doby nezemře. Jako jejich pokrevní příbuzná to musela tak udělat. Nevypadalo to, že by to připravil Satan. Spíš zahlédl příležitost a zařídil, aby zbylé dvě součásti odešly ve stejný čas jako Atropos. Jak se blížilo období zkoušky, Niobe cítila, že přece jen mají šanci vyhrát. Atropos sklouzla po vlákně, které vybrala. Zavedlo ji do slumu, kde uprostřed stinné verandy seděla na houpacím křesle stará černoška a sledovala, jak si děti na ulici hrají s míčem. Když se před ní objevila Atropos, zvedla hlavu. Přišla zpozdě, poznamenala žena. Atropos o krok ustoupila. Ty mě znáš. Znám tě. Čekala jsem spíš smrt než osud. Přišla jsem, abych tě požádala o převzetí mého místa. Jestli to přijmeš, potkáš smrt jen v pracovních záležitostech. Myslela jsem, že už je to on. Pohřbila jsem víc příbuzných, než spočítám na svých rukách. Zdvihla své kostnaté a uzlovité prsty. Jestli ten úřad přijmeš, budeš krátit milionkrát víc vláken, než je tohle číslo. Stará žena stěžka mrkla. Žádná práce není horší než ty ostatní. Vzala ruku. Pak náhle stará Atropos seděla v křesle a nová byla osudem. V tu chvíli vyskočilo jedno z dětí. Babi. Uhrál jsem bod. Pak, když uvidělo v křesle cizinku, zarazilo se a zastavilo. Niobe dala tělo nové Atropos. To je OK, jim mi, řekla, je tu jen na návštěvě. Najednou se dal vyděšený chlapec na ústup. Jim mi, přišel čas, kdy musím odejít, pokračovala nová Atropos. Udělal jsi mi velkou radost a podívanou pro tu paní na zastávce. Řekni ostatním, že jsem šla. Šla kam? Prostě šla, jim mi. Oni už budou rozumět. OK. Chlapec měl teď důležitou práci a tak nechal starou Atropos stát na ulici. Niobe převzala tělo, změnila se v pavouka a začala šplhat po vlákně. To byl nějaký trik. Myslela nová Atropos. Vždycky jsem nenáviděla havěť. To zas tak nevadí, řekla Niobe svým pavoučím hlasem. Naučím tě ten trik ovládat. Donesla je do sídla a vzala si svou lidskou podobu. Nejlepší bude, když začneme základní dovednosti procvičovat hned, řekla, protože se věci brzy mohou začít měnit. Měnit. Podivily se zbylé dvě. Niobe rychle vysvětlila, jak to Satan zařídil, aby měl 3 nové součásti najednou. Já jsem se teď vrátila, pokračovala. Mám za sebou několik desetiletí zkušeností ve formě Clotho. S tím jsem skončila před 25 lety. Doufám, že o mém návratu Satan neví. Tady v sídle se cítila při nazývání princezla bezpečně, protože bylo proti nevítaným návštěvníkům dobře chráněno. Ve svém obydlí je každé vtělení svým pánem. Takže teď poprvé si můžeme dovolit trochu tápat. Toho jen ujistí a stane se nepozorným. Musíme si však dát pozor, ať neuděláme příliš mnoho chyb. To, s čím pracujeme, jsou lidské životy. Pamatujte si to. Procvičovali se v používání úst k mluvení, měnění se do pavouci podoby a používání cestovních vláken, aby se mohli rychleji přemisťovat, takže to nakonec každá z těch 3 zvládala dost dobře. Pak začala Niobe vysvětlovat práci, jak musí Clotho spřádat vlákna života, jak je Lachesi střídí a Atropos je stříhá na přesnou délku. Ve svém vlastním zaměstnání se sama těžko vyznám, posmutnila. Takže se vlastně budu muset učit taky. Pravděpodobně neodhadnu správně míru, kterou budu potřebovat pro tu kterou část tapisérie. Výsledkem bude, že se někteří smrtelníci ocitnou v lidských náhodách. Nebudeme muset předstírat, že věci vypadají poněkud nemotorně, ale to bychom mohli použít a předstírat opravdu těžké chyby, navrhla Atropos. Vypadala, že chápe detaily. Předchozí Atropos ji vybrala dobře, Clotho zkoušela nějaké spřádání. Neměla s tím však žádnou smrtelnou zkušenost, takže to nevypadalo nejlíp. Vybrána byla spíše díky své přizpůsobivosti a bojovnému duchu než kvůli dovednostem, protože už nastal časový skluz. Niobe ji musela pečlivě vést, ale i tak bylo vlákno nepravidelné a nepovedené. Mohla to však dělat, i když pomalu. Teď bylo na Atropos, aby si zkusila nějaké stříhání. Niobe vybrala vlákno a předala tělo staré ženě. Atropos si vzala nůžky, ušmykla jeden konec, pak druhý. Fíha, řekla, nechala jsem to moc dlouhé. Ustřihla to znova malý kousek před koncem. Tady, teď je to správně. Připravili okolo 28 vláken a upravili je do správné délky. Až budeme více zkušené, řekla Niobe, když je umisťovala do tapisérie, budeme je dělat ve velkém. Na zemi je mnohem víc lidí, o něž musíme pečovat. Vpletla vlákna dovnitř a ona se vypletla ven. Bylo to legrační. Lachesis, kterou jsem znala před léty, s tím, podle mého názoru nikdy neměla problémy, že by jí vlákna nezapadala dovnitř. Pozbírala vlákna a znovu je rozmístila a ona znovu vyklouzla ven. Nepamatuji si, jak je tam navazovala. Možná jsem je špatně spředla, řekla nervózně Clotho. To si nemyslím. Tak zkusíme nějaká nová. Clotho upředla nějaká další, Niobe jim určila délku a Atropos je ustřihla, i když měla problémy to udělat přesně na míru. Mnoho odstřižků skončilo na zemi. Avšak nová vlákna také nechtěla zůstat na svém místě. Nemohli přijít na to, co dělají špatně. Podlaha sídla byla poseta ústřižky, ale žádné vlákno nevězelo pevně v gobelínu. Ozvalo se naléhavé klepání na dveře. Niobe si vzala tělo a šla to vyřídit. Přede dveřmi stál Thanatos. Nečekala jeho černý plášť a holou lebku, takže se ho lekla. Vybělené kosti jeho prstů se křečovitě třásly. Opravdu to bylo vtělení smrti. Co tady zrovna vyvádíte? Ptal se. Niobe ustoupila. Právě se pokoušíme dělat svou práci, odpověděla. Thanatovi široké a hluboké oční důlky se na ní zahleděly. Vy jste se změnila. Všechny jsme se změnili, přisvědčila Niobe a v mžiku předvedla novou Atropos i Clotho. Ale máme nějaké problémy. Problémy. Zvolal Thanatos a ukázal dovnitř do sídla. Venku za ním viděla Niobe bledého oře, toho, na kterém byla kdysi dávno svezena. 26 novorozenat je zbytečně mrtvých. Mrtvá novorozenata. Ptala se Niobe. Žádná vlákna jsem neumístila a ani jedno neskrátila. Ne. Co si myslíte, že je tohle? Tázal se Thanatos a nabral plnou hrst ústřižků. Byl rozezlený a hodně ji děsil, přestože věděla, že pro ní neznamená žádnou hrozbu. To jsou jen odstřižky. Odstřižky. Zahřměl Thanatos. Nikdy nestříhej životy z předního konce. Niobe zdrceně ustoupila zpět ke tkané stěně. Z předního konce. Thanatos zdvihl jedno vlákno s plnou délkou. Toto je vlákno života, řekl sarkasticky. Tady je přední část, tady zadní. Když ustřihnete vlákno zezadu napodobil dvěma prsty stříhání nůžkami, ukrátíte stejnou délku života. Když ho ustřihnete vepředu, zkrátíte život o tolik. Zahodil celé vlákno na zem. Život je jen tohle. Zvedl dva prsty, které se skoro dotýkaly. Ach, ne! Vykřikla Niobe hrůzou. Zkrátili jsme je po dnech nebo po hodinách. A 26 dětí se v nemocnici otrávilo, řekl Thanatos temně, protože kuchař si spletl krabici a do jídla jim místo cukru nasypal sůl. Smrtelní lidé si myslí, že je to tragická nehoda, ale já vím, že je to vaše práce. Těch 26 dětí jsem musel odnést. Jeho divoký hlas otřásl sídlem. Niobe se ponořila do slz. Byla už sice ve středním věku, ale to neznamená žádný rozdíl. Nebyla schopna reagovat jinak. Nakonec celou situaci a tělo převzala Atropos. Neřvi na ní, smrti, vyštěkla. Udělala jsem to já a jsem z toho na smrt. Nevěděla jsem a jsem si, u všech děsů, jista, že to znova neudělám. Thanatos se na ní zahleděl a uvědomil si jejich situaci. Všechny tři nové. Ptal se. Žádná zkušená. No, tak to zrovna není, začala Atropos. Neříkej mu to. Zhrozila se Niobe. Když to ví on, dozví se to i Satan. Ale všechny tři jsme se vyměnili v několika posledních dnech, řekla Atropos. A jak můžete teďka vidět, žádná z nás nemá se svou rolí žádné zkušenosti. Jak jste se mohli vyměnit všechny tři naráz? Ptal se Thanatos. Ztratili jste kontinuitu. Teď nám to pověděl, řekla Atropos. Dneska ráno jsem seděla a čekala jsem, kdy odnese moji duši pryč. Teď se mu omlouvám za to, že jsem udělala chybu. Thanatos se sklidnil. Taky jsem byl v minulém roce nový a vaše předchůdkyně mi velmi pomohly. Vím, jaké to je, taky jsem dělal chyby. Lituji, jestli jsem na vás byl hrubý. Pojďme se podívat, co s tím uděláme. Sedl si do spleteného křesla a stáhl si dozadu svou kapuci. Objevil se obličej nějak zvláštního muže. Atropos měla smíšené pocity. Vy jste živý člověk. Thanatos se usmál. To vám neřekli. Předpokládám, že na to nemohli myslet, protože jste se měnili moc rychle. My jsme časově omezení nesmrtelní. Myslíte, že nemohu zestárnout? Ne dřív, než se znovu stanete smrtelnou, vy se vrátit můžete a to podle své vůle, ne jako já. Vy jste na tom jinak. Bylo toho hodně, co Niobe druhým dvěma kvůli časovému stresu neřekla. Zůstala sticha. V tuto chvíli bude nejlepší, když kolem sebe nebude budit velký rozruch. Budu žít, dokud mne nezabije můj zástupce. Potom bude moci nastoupit do mého úřadu. To pak ale nejste nesmrtelný. Jsem nesmrtelný, dokud si budu dávat pozor. Žádný člověk nebo tvor mi nemůže ublížit, dokonce ani sám Satan, a to tak dlouho, jak dlouho zůstanu ostražitý. Jediný, kdo mne může zabít, je můj nástupce a dokonce ani ten nemusí uspět, dokud mu to nedovolím. Můj plášť je odolný proti přirozenému útoku a moje osoba je chráněna nad přirozenou hrozbou. Na rozdíl od vás se však nemohu vrátit dolů živý. To musí být strašné. Zvolala Atropos. Ne, je to docela normální. Mnohem lepší než sebevražda, na kterou jsem pomýšlel, když jsem byl smrtelný. Při těchto slovech Clot ho v duchu přikývla. Něco o tom věděla. A není váš život planý? Zeptala se Atropos. Žádné hraní si s peklem, žádný karban, žádné ženské. Zasmál se. O mladých mužích asi nemáte nejlepší mínění, že? Mínění mám spoustu. Sama jsem jich hodně poznala, když jsem byla mladá a sexy. Ale znám jejich povahu. Muž bez ženy má sakramentské sklony dělat si problémy. Thanatos se smál. No, já ženu mám. Je smrtelná, ale ví o mé podstatě. Jmenuje se Luna Kaftanová. Miluji ji a zaručuji, že nezemře dřív, než přijde její čas. Oženit se s ní nemohu, protože nemám žádnou legální smrtelnou identitu, jsem veden v seznamech mrtvých. Vždy však zůstanu s ní. Niobe byla ráda, že teď nemá své tělo. Byla z toho celá pryč. V posledních několika hodinách zapomněla, že si Luna dala dohromady s Thanatem. Jako smrtelná s tím nesouhlasila, teď najednou svůj názor změnila. Zdálo se, že je to milý mladý muž, rozhodnutý snášet svůj úděl. Lunu mohl doopravdy uchránit před opravdovou smrtí. Tato čas věžby se ukázala jako mnohem pozitivnější, než se předpokládalo, ale Atropos se učila velice rychle. Mohla bych, nikdy bych to neudělala s ohledem na vás, ustřihnout, zkrátit vlákno vaší přítelkyně. Thanatova kapuce nebyla nasazená, ale zdálo se, že mi přes rysy přeběhl stín lebky a jeho kůže se zabarvila do odstínu kosti. Opravdu to je smrt. Udělala jste to už jednou předtím, vaše předchůdkyně to udělala. Přinutil ji Satan. Odmítl jsem je vzít. Neukončujete životy, jen to plánujete. Až když já převezmu jejich duše, tak zemřou. Tak jako jsem odnesl duše těch 26 dětí. Musel jsem to udělat, jejich těla byla zpustošena a trpěli by, kdyby měl žít dál. tak jsem se postavil bokem a nechal je odplout do nebe. Já jsem opravdu ten, kdo to má na práci a z mého nařízení může umírající osoba žít neurčitý čas, bez ohled na útrapy. My v tělení musíme spolupracovat, jinak by se situace stala neudržitelnou. Atropos přikývla. Myslela jsem si, že to bude něco takového. Víc děcek už nezabijeme, to pro jistotu. Teďka to už nechme tak a pojďme se podívat, jestli to už máme v pořádku. Slotho si převzala tělo a připravila další vlákna. Pak to Niobe vyměřila a Atropos opatrně ustřihla, jen jednou na každém konci. Potom je Niobe přenesla na tapisérii na místo, o kterém věděla, že tam patří. Tentokrát se spojilo. Vlákno stloustlo a vnořilo se do chomáčovité budoucí části tapisérie. Tak to má být, přikývl Thanatos. Nasadil si kapuci. Musím jít, práci mám teď všude. Kdybyste měli o čemkoliv pochyby, spojte se se mnou nebo s jiným vtělením a my se pokusíme vám pomoci. Zvláště Chronos s vámi musí úzce spolupracovat. Žije pospátku, takže zná budoucnost, ne minulost. Thanatos se otočil a odjel vzhůru na svém bledém koni. Všechny tři součásti osudu klesly svým jediným tělem na gauč. To bylo nějaké jednání. Slotho měla otázku, jestliže Chronos žije pospátku a zná budoucnost, může vědět, že se do funkce vrátila zrovna Niobe. Ne, když mu to někdy v budoucnu neřekneme, řekla Niobe. Bude lépe, když mou minulost jednoduše zapomeneme a přeneseme se do současnosti. Ale co se týká Chrona, je tady něco jiného, co bys měla vědět, Slotho. Co je to? On, v minulosti, nám byl velmi blízko. Zvláště Slotho. Přátelství je dobré, ne? Zeptala se dívka v rozpacích. Jde o milence. Slotho mlčela. Niobe nemohla určit, o čem Slotho přemýšlí, protože když nechtěli, nemuseli spolu myšlenky sdílet. Vidím to asi tak, řekla Atropos. Tohle už není naše smrtelné tělo. Už prošlo takovými věcmi, o kterých nemáme ani ponětí. Ano, přitakala Niobe. Takže ono asi příliš nezáleží na tom, co s ním budeme provádět, dokud budeme tuhle svou práci dělat tak, jak máme. Slotho stále nic neříkala. Niobe si vzpomněla, jak pro ně zprvu byla tato funkce v rámci součásti osudu těžká. Dobrá, časem se přizpůsobí. Časem. Zase Chronos. Z vhodných surovin si připravili jídlo a uložili se k odpočinku. Pak vypracovali pravidelný rozvrh operací, kdy která součást pracovala a měla tělo, která dělala společnost a která v této době spala. Samo tělo bylo neúnavné. Nepotřebovalo ani spánek, ani odpočinek, to potřebovali jen mysli v něm. Osud, ať to vypadalo jakkoliv, opět fungoval.